Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne fel naar elkaar uitgehaald om de vernietigde Kasovka-dam. De raad kwam gisteravond bijeen op verzoek van beide landen. Oekraïne noemt het een ecologische terreuraanslag. Rusland zegt dat Oekraïne de dam heeft opgeblazen om tijd te winnen voor het tegenoffensief. Volgens VN-baas Guterres blijft het voorlopig onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de vernietigde stuwdam. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten komen er 3 of 4 locaties die elk 500 asielzoekers kunnen opvangen. Staatssecretaris Van den Burg spreekt van voorportaallocaties. Daar worden asielzoekers door de politie en de IND geregistreerd voor ze naar Ter Apel gaan. Op 1 juli gaat de eerste locatie open in de Expo Assen. Andere plekken zijn er nog niet. Om te voorkomen dat asielzoekers in AZC's blijven hangen wil Van den Burg dat er in elke provincie een doorstroomlocatie komt. Statushouders blijven daar tot ze een huis hebben. In het Tweede Kamerdebat over de parlementaire enquête naar gaswinning kreeg premier Rutte veel kritiek van de oppositie. Volgens een aantal partijen kwam hij pas met excuses aan de Groningers toen het niet anders kon. Rutte's verweer bij de enquête dat hij zich pas in 2018 realiseerde hoe groot de problemen waren is voor GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren niet geloofwaardig. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat Rutte eens goed in de spiegel kijkt, maar willen niet zeggen over de vertrouwensvraag. Voetbalclub Almere City is dicht bij promotie naar de Eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie werd thuis met 2-0 gewonnen van FC Emmen. Lens Duivenstein maakte beide doelpunten. Zondag is de tweede wedstrijd in Emmen. De winnaar van het tweeluik speelt volgend jaar in de Eredivisie. De verliezer in de keukenkampioendivisie. Het weer, vannacht is het helder. Minimumtemperaturen 6 tot 11 graden. Komende dag zon en wat sluierbewolking. In het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als het te lang rustig is, moet je ruzie maken. We lijken de weg naar de gemeenschappelijke basis te zijn kwijtgeraakt. Je moet achteraf altijd kunnen uitleggen wat je hebt gedaan om iets te voorkomen wat je eigenlijk niet kan voorkomen. Denk na, al is het maar een minuut. Ik schaam mij diep voor het gedrag van een aantal van mijn oud-collega's en ik vraag me af hoe dit alles heeft kunnen ontstaan en ook of ik daar iets aan heb zou kunnen doen. Dit is de uitslag van Gerard Dielissen. Hij was directeur van de NOS, hoofdredacteur van Studio Sport, hoofdredacteur van Nova, van dagbladuitgever Wegener en directeur van sportkoepel NOC-NSF. En na al dat leidinggeven en vallen en opstaan schreef hij een boek waarin hij zijn leiderschapslessen met ons deelt. Met de opvallende titel: als je de lat lager legt, ga je niet hoger springen. Ja, en daar sloeg ik op aan. Want als je de lat hoger legt, kun je dan nog wel veilig springen. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Gerard. Dankjewel. Voelt het lekker, een radiostudio? Ja, een heerlijk medium, kan niet anders zeggen. Meteen maar met die eerste vraag beginnen. Ja, als je de lat laag legt, ga je niet hoog springen. Ja, het heeft voor mij wel te maken met ambitie. Wat ik een beetje vaststel toen ik het boek aan het schrijven was, is dat ik eigenlijk vind dat er in de samenleving wel de neiging is om de ambitie een beetje terug te duwen. En dat vind ik jammer, want ik denk dat de grote problemen van deze tijd eigenlijk alleen maar kunnen worden opgelost met voldoende ambitie. En ik realiseer me natuurlijk dat die lat voor iedereen een andere hoogte heeft. Hè. Dus dat ook wel als een soort voetnoot erbij. Maar geef eens een voorbeeld van een probleem wat opgelost zou kunnen worden door die lat juist hoger te leggen. Nou, kijk bijvoorbeeld naar de stikstofcrisis. Ja, dat is helemaal verpolitiekt. Heeft heel erg te maken met het klimaat en met de duurzaamheid van onze samenleving, van de wereld. Daar maak ik mij grote zorgen over. Ja, en ik vind dat gewoon veel en veel te lang duurt. In Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Maar laten we beginnen bij onszelf. En als ik kijk hoe het kabinet daarmee omgaat, ja, er komt eigenlijk helemaal niks tot stand. Nou, daar mag wel heel veel meer ambitie in, wat mij betreft. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Je trekt het dus politiek. Ik moest natuurlijk meteen denken aan de angstcultuur op de werkvloer en in de sportwereld. Ja, terecht als je daaraan denkt. Dat snap ik ook. Want heb je expres die dubbele laagte ingelegd? Nou ja, ik zal daar eerlijk over zijn. Ik heb toen de hele discussie rondom onveilige werksituaties en eigenlijk ook wel bij Studio Sport, waar ik zelf verantwoordelijk voor ben geweest, weliswaar 20 jaar geleden en later natuurlijk ook nog als directeur van NOS, wel gedacht van, kan die titel wel? Mm-hmm. Ja, want ik had die titel natuurlijk al eerder bedacht, ook in overleg met de uitgever. En ja, na enige reflectie en ook door erover te praten met wat vrienden, zei ik, ja, juist. Hè, want het hoeft niet zo te zijn dat als je de lat hoog legt, ja, dus meer ambitie in je werk probeert te creëren, dat dat samen moet gaan met horkerig gedrag. Nee, dat is natuurlijk onzin. Ja, dus waarom niet? Dus ik heb ook wel een beetje de uitdaging gezocht in die titel, in de wetenschap, dat er ook wel vragen over kunnen worden gesteld. Ja, want het doet natuurlijk meteen denken aan ook de uitspraken die werden gedaan naar aanleiding van De Wereld Draait Door. Van ja. Als je Champions League voetbal speelt, dan kun je niet helemaal voorkomen dat er af en toe geschreeuwd wordt op de werkvloer. Nee, maar het is ook niet zo dat je op de werkvloer niet boos mag worden, of dat je je niet ergens over zou mogen opwinden. Ik bedoel, dat zou niet goed zijn, wat mij betreft. Maar doe het wel met respect en spreek dat uit. Hè? En er zijn inmiddels genoeg voorbeelden. Hè? Ik las gisteren ook weer een verhaal in HP De Tijd, hè, over de situatie bij NRC Handelsblad. Peter van Meers, ja. Hè, dat ik dacht van ja ik ben er allemaal niet bij geweest, dus het is ook heel lastig om daar een oordeel over te hebben. Maar stel dat het gedrag wel heeft plaatsgevonden. Ja, dat is niet nodig. Hè. Ik, naar mijn idee, ik heb 40 jaar of 45 jaar leiding gegeven. Ja. Ik ben ook wel eens boos geweest. Ik heb ook wel eens geschreeuwd. Ja, maar nou ja, goed, anderen moeten daar maar over oordelen. Maar ja, ik ben echt nooit bezig geweest met ongewenst gedrag of mensen echt respectloos behandelen. Want dat is uiteindelijk waar het wel om draait. Hè. En dan hebben we het eigenlijk alleen nog over die laag en niet over de laag die eronder zit. Wat ook voorkomt in werksituaties, maar ook in privésituaties. Als het echt gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdende intimidatievormen. Hè, wat ook nog weer een gaat erger is. Maar waar ligt dan die grens? Want dat is best een lastige, toch? Van je zegt van ik heb ook wel eens geschreeuwd. En waar ligt dan die grens? Wanneer wordt het ongewenst of onveilig gedrag? Ja, ik, dat vind ik heel erg moeilijk om die grens aan te geven. Of ligt dat bij die ander, hoe die ander het ervaart? Ik vind dit wel heel goed. Hè. Ik heb natuurlijk veel over nagedacht. En uiteindelijk als de andere partij zegt van je gaat te ver, dan is dat wel een streep. Dan vind ik dat je als tweede partij in bijvoorbeeld zo'n situatie, ik wil niet eens over een conflict praten, maar in zo'n situatie dat je respect moet tonen naar de ander en zeggen, ja, als dat voor jou te ver gaat, ja, dan gaat het inderdaad te ver. Dan moeten we daar op een andere manier over praten. Ja. Terug naar die laatste quote die je voorleest. Die staat in jouw boek. Ik schaam me diep voor het gedrag van een aantal van mijn oud-collega's. En ik vraag me af hoe dit alles heeft kunnen ontstaan. En ook of ik daar iets aan zou hebben kunnen doen. Want het kwam naar buiten. De giftige werksfeer werd over gesproken bij NOS Sport. Hoe las jij dat? Hoe nam jij dat nieuws tot je? Ja, nee. Misschien iets daaraan voorafgaand. Dat heeft ook wel met een tijdsframe te maken. Ik was hoofdredacteur van Studio Sport kort een jaar in 2002, 2003. En daarna werd ik directeur van de NOS. Maar ook als eindverantwoordelijke voor de NOS had ik daar natuurlijk mee te maken. Ja, dus toen dat nieuws naar buiten kwam, ja, toen heb ik me wel afgevraagd, ja, heb ik dingen niet gezien die ik wel had moeten zien? Het kwam het als een volledige verrassing? Nee, maar wel met de nuance. Het kwam niet als een volledige verrassing. Voor het eerst dat ik echt bezig ging met seksueel grensoverschrijdend gedrag en later ook grensoverschrijdend gedrag, hè, misschien niet eens seksueel getint. Ik werd me daar pas echt bewust van, zeg maar, in 2015, 2016. Ja, toen NOC, NSF, een groot onderzoek zelf aankondigde. Ja, dat heb ik zelf geïnitieerd. Ja. Omdat een aantal signalen uit de samenleving die kwamen op mijn bureau. Ik had gesprekken ook met exporters, met Peter de Bruin onder andere. Marijn de Vries schreef een column in Toen nog Trouw. En voor die tweet waren er Engelse voetballers. Engelse voetballers kwamen naar buiten. Hè. Dat kwam eigenlijk een beetje over hier naartoe. Hè. Dat waren jongens die als kleine voetballertjes werden misbruikt door hun trainers, hè, die zich uitspraken. Ja, en we hadden een vertrouwenspunt sport. En ik dacht eerlijk gezegd, nou, dat hebben we goed geregeld. Hè. Groen vinkje, hoef ik me niet mee bezig te houden. Maar toen dat kwam, dacht ik van ja, dat is wel de vraag, hè, of we het goed geregeld hebben. En toen heb ik de minister gebeld, Edith Schippers toen. Ik zei van eigenlijk zouden we een groot onderzoek moeten doen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. En ook naar intimidatie in de sport, seksueel getint. Wil je meedoen? En dan zei ze uiteindelijk ja tegen. Toen heb ik Klaas de Vries gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. En ja, dat bevestigde toen wel, zeg maar, die vermoedens dat het niet pluis was, om het maar eens eufemistisch uit te drukken. En toen heb ik ook direct tegen de media gezegd van ja, dat is niet het exclusieve probleem van de sport. Dat zit in de hele samenleving. En we hadden natuurlijk de kerk gehad in 2010 onder leiding van Wim Deetman. Maar dat was eigenlijk wel heel erg afgebakend. Ja, toen schrok ik meer dan dat ik schrok bij het nieuws van bijvoorbeeld The Voice of van Studiosport of berichten op de Zuidas. Het is een probleem van de samenleving waar we mee om moeten gaan. Die cijfers die noem je ook in je boek. Hè, van in 2017 kwamen die resultaten dan van dat onderzoek wat je zelf had geïnitieerd. 1 op de 8 sporters had als kind minstens 1 keer seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren. Ja, heftig. Echt schokkend. Ja, en zeker als het gaat om kinderen. Ja, vind ik dat buitengewoon heftig. Ja. Ja, tot op de dag van vandaag. Dus ik heb me ook heel erg geëngageerd met dit onderwerp en er alles aan gedaan om in ieder geval voor dat terrein waar ik verantwoordelijk voor was in de sport, om daar mijn bijdrage aan te leveren, om daar oplossingen voor te vinden door alle aanbevelingen van Klaas de Vries over te nemen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Maar het uitbannen, dat zal best lastig zijn. Het zit ook wel heel erg in de samenleving. Ja, dus toen was je heel erg verbaasd. En toen hoorde je dus van NOS Sport. En toen dacht je van ja, het vindt overal plaats. Nou ja, niet helemaal. Kijk, ik weet natuurlijk vanuit de ervaring dat Studio Sport is een masculine omgeving waar ook gepresteerd moet worden. Maar dat is natuurlijk nooit een argument om grensoverschrijdend gedrag toe te passen. En dat de normen en waarden 20 jaar geleden door de samenleving anders werden geïnterpreteerd dan nu, daar kun je best wel wat van vinden. En ook wel van zeggen van nou ja, dat is een ontwikkeling en een goede ontwikkeling dat de samenleving zich dusdanig heeft aangepast door te zeggen dat tolereren we niet meer. En dus dat hadden we wellicht 20 jaar geleden ook niet moeten tolereren. Maar die nuance wil ik wel aanbrengen. Wat mij betreft vrijbrief is, bijvoorbeeld als ik het weer trek echt naar de sport, dat kinderen minderjarigen ook in die periode tot bloedens toe, want die onderzoeken zijn er inmiddels ook, hebben moeten trainen van hun coaches. Ja. Dat gaat ook toen ging dat natuurlijk veel te ver. Dus laat ik dat ook wel duidelijk zeggen. Maar je zegt van ik schaam me diep voor het gedrag van een aantal van mijn oud-collega's. Kwam het echt uit het niets? Of wist je wel van er spelen dingen? Ik heb dat ook al eerder gezegd. Ik wist natuurlijk wel van een presentator van Ton Egbers dat hij een verhouding had gehad. Maar daarvan nog kun je nu zeggen, ja, dat is een relatie tussen 2 volmassen mensen. Zoek het uit zelf. En val daar de organisatie niet mee samen. Wat ik niet kan beoordelen en wat ik ook niet weet, is wat er tussen die 2 mensen is voorgevallen. En of daar sprake is geweest. En nogmaals, ik weet dat gewoon niet. Dus ik heb er ook echt geen oordeel over. In dit geval de presentator, de bekende Nederlander, over de as van de macht dingen heeft gedaan waarvan je zegt van ja, dat zou je niet moeten doen. Dat weet ik niet. Mm. Wat ik wel heb gehoord in de aanloop toen dat onderzoek naar buiten kwam, want dat wist ik natuurlijk wel, had ik wel diverse signalen gehoord van mensen onder wie Marijn de Vries, die mij haar verhaal had verteld. En ik was buitengewoon verbaasd dat daar door de hoofdredactie geen aandacht aan was geschonken. En dat heeft met respect te maken en met hoe je serieus met dit soort onderwerpen omgaat. Dus dat wist ik wel. Dus in zoverre was ik er dus minder verbaasd over, omdat ik wel signalen had gekregen. Ook gewoon concrete meldingen? Nou ja, dat mensen naar de hoofdredactie waren toegegaan en dat daar niks mee was gebeurd. Weet je wel? En daar begint het natuurlijk mee. Kijk, als mensen, en dat geldt voor Studio Sport, maar dat geldt ook voor andere plekken in de samenleving, de guts hebben om zich uit te spreken, waar ik buitengewoon voor ben. Als mensen het slachtoffer zijn of vinden dat ze het slachtoffer zijn, ja, spreek je dan uit. Dat is natuurlijk ook anders dan 20 jaar geleden. En ik hoorde gisteren, zat ik in de auto, en toen hoorde ik nog een radio-interview met een regisseur, filmregisseur, een vrouw, die zei van ja, ik hoor ook nog steeds dat mensen naar de politie gaan en dat de politie zegt van ja, moet je er wel aan beginnen, weet je wel, want dat wordt toch niks, het is een lang traject, et cetera, et cetera. Ja, dat vind ik echt de verkeerde weg. Ja. Je kan er echt wat aan doen als je het probleem breed bespreekbaar maakt in de samenleving en met z'n allen oplossingen gaat zoeken. Je vraagt je af hoe dit alles heeft kunnen ontstaan en of je er zelf iets aan had kunnen doen. Wat was daar het antwoord op? Ja, ik weet het gewoon niet. Ik ben er heel eerlijk in. Ik heb me dat afgevraagd. Ik was er niet mee bezig in die periode. Ik was met andere dingen bezig. We waren toen bezig met de hele overgang van de analoge technologie naar de digitale technologie in dat decennium. Daar was ik mee bezig. We probeerden evenementen zo goed mogelijk te verstaan. Er waren grote nieuwsgebeurtenissen waar ik als directeur mijn aandacht op moet vestigen. Dus het speelde ook niet in in mijn belevingswereld, zoals dat vanaf 2016 wel eens gaan spelen. He, dus ik kan er geen antwoord op geven. Nee. Voelt je je schuldig? Nou ja, wel iets. Ja. Ik had wel zoiets van verdomme, waarom... He, want het onderwerp raakt mij. En het raakt mij buitengewoon. En dat wil ik ook wel zeggen, omdat mijn vrouw ook slachtoffer is van heftig seksueel geweld door haar ouders. Dus ik weet wat dat betekent. En zij is eind 50 en tot op de dag van vandaag heeft ze er last van. Dus het engagement wat ik met het onderwerp heb is buitengewoon groot. Ik vind het echt, als het zover gaat wat mijn vrouw heeft meegemaakt, dan is dat echt misdadig. Dus dat is ook de reden waarom ik, ja, toen ik dat hoorde, dacht, ja, dat moet stoppen. En daar wil ik een bijdrage aan leveren. Dus in retrospectief heb ik dat wel gedacht. En daarom heb ik ook, denk ik, in alle eerlijkheid, een paar dagen voordat ik de tekst bij de uitgever moest brengen, heb ik die toevoeging nog gedaan. Omdat ik ook zelf in de spiegel wil kijken. Maar het antwoord daarop geven, ja. Ja, ik wou dat ik het gezien had. Maar er is ook verder niemand bij me geweest. En dat is het antwoord wat John de Mol natuurlijk anderhalf jaar geleden ook gaf. Dat is natuurlijk ook niet hoe je er uiteindelijk in moet zitten. Je moet het ook als leidinggevende zelf zien. En zelf je voelhorens in de organisatie hebben van goh, kloppen de dingen niet? Of neem ik iedereen wel serieus genoeg? Et cetera, et cetera. Ja, nogmaals, ik moet het antwoord schuldig blijven. Maar ik wou dat ik ook toen, want er wordt toch gesproken over een periode van 20 jaar, dat ik wel signalen had opgevangen, of dat ik mijn antenne toen al zo had afgesteld, zoals ik die later wel heb afgesteld op dit onderwerp. En je hebt dus ervaring met zo'n grootschalig onderzoek aanjagen, hè, naar grensoverschrijdend gedrag. En als je dan nu kijkt hoe de NOS dit aanpakt, wat vind je dan van die aanpak? Ja, ik zit daar niet in. Dus ik vind dat echt wel oprecht lastig om daar een oordeel over uit te spreken. Ik vind überhaupt al dat er veel te veel in deze samenleving oordelen worden uitgesproken zonder dat er sprake is van dat mensen precies weten hoe het in elkaar zit. Ik heb wel de indruk van buitenaf, van wat ik lees, dat mijn opvolger, want er zat nog iemand tussen, maar dat Gerard Timmer daar wel goede stappen in heeft gezet door, op enig moment en misschien had dat ook wel anders gekund, maar dat de hoofdredactie destijds is teruggetreden en dat hij daar een interim heeft neergezet om de rust te bewaren. En vervolgens, ik begrijp dat dan deze dagen een opvolger is benoemd. Gert-Jaap Hoekman. Gert-Jaap Hoekman. Nou, ik heb hem een paar keer gesproken. Want je komt elkaar ook tegen de media. Nou, lijkt mij verder een uitstekende journalist en iemand die dat prima zou moeten kunnen, die daar de rust ook kan brengen. Maar door de discussie te voeren alleen al, ook binnen de NOS en ook bij Studio Sport, en dat geldt denk ik ook voor andere organisaties, ja, staat dat onderwerp natuurlijk wel hoog op de agenda. Dus de awareness, of hoe zeg je dat, maar de bewustwording dat je anders met elkaar om moet gaan, ja, dat zal al het begin van een cultuurverandering opleveren. Daar ben ik wel van overtuigd. En tot slot, advies aan Gert-Jaap Hoekman? Nou ja, dat zit wel in hem. Neem iedereen gewoon serieus. En behandel de mensen met respect. En geef ze aandacht, et cetera. Want dat is in die periode, voor zover ik het heb begrepen, ja, dat is wel tekortgeschoten. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Gerard Dielissen. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. Als voormalig directeur van NOC-NSF was u verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van topsporters op weg naar internationaal succes. Er is echte kritiek dat de druk op deze sporters soms te hoog is en dat er onvoldoende aandacht is voor hun mentale en emotionele welzijn. Hoe kijkt u terug op de balans tussen prestaties en het welzijn van topsporters en wat zou er volgens u kunnen worden verbeterd? Geloof je in ChatGPT trouwens? Heb je er vertrouwen in? Nou, het interesseert me mateloos, ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dus ik stel ook wel eens vragen aan ChatGPT. Wat voor vragen? Nou ja, gewoon ook algemene vragen. Dat probeer ik dan weer te checken met de werkelijkheid. Ik merk wel dat als het gaat om hele algemene informatie, dat die antwoorden eigenlijk best wel kloppen. Ja. Dus daar kun je wel mee. Dus ik denk dat Google een geduchte concurrent erbij heeft. Dus ze zullen ze echt wel wat aan moeten doen. Maar ja, ik merk ook wel bij specifiekere vragen, zeker als het gaat om onderwerpen die in de afgelopen 2-3 jaar spelen, daar is ChatGPT nog helemaal niet op ingericht. ligt, ja, dan kun je toch maar beter zelf je eigen onderzoek doen. Ja. Gezond verstand. Ja. Dan deze vraag, gegenereerd door ChatGPT. De Sven Kokkelman-vraag. Ja, eigenlijk vraagt hij, hoe hoog mag die lat zijn? Waar ligt die juiste balans tussen ambitie en welzijn van de sporter? Ja, ik denk dat dat een hele... dat het antwoord heel persoonlijk is. Dat ligt voor iedere sporter ligt dat weer anders. Als je met een atleet praat die net gestopt is, maar ik kan ook wel twee voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld Sven Kramer of Irene Wüst, lag die lat ontzettend hoog. Die legde zichzelf echt een enorme druk op om op het allerhoogste niveau het uiterste eruit te halen. En die hebben daar tot op de dag van vandaag weinig last van, zou ik maar zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden te geven in de sport dat de omgeving, dat kunnen ouders zijn, dat kunnen coaches of trainers zijn, dat er te weinig oog is voor wat een atleet uiteindelijk aan kan. Nou ja, daar hebben we de afgelopen, in die periode dat ik daarvoor verantwoordelijk was, eindverantwoordelijk was, hebben we heel veel hulp georganiseerd rondom die atleten. Dus mental coaches. We hadden een goede psycholoog uit België die daar heel veel energie in stopte om met atleten erover te praten. Dus dan moet je eigenlijk wel een soort vangnet eromheen creëren om met die atleten goed te kunnen uitvogelen. Ja, tot hoe ver kun je daarin gaan? Maar dat is voor de ene atleet weer anders dan voor de andere atleet. Wie is de verantwoordelijkheid? Is dat vooral? Is dat vooral de atleet zelf die de grenzen moet aangeven? Ja, of is dat van de begeleider of van de coach? Ja, ik ben er geneigd om te zeggen dat is een verantwoordelijkheid uiteindelijk van de atleet. We weten ook nog, wanneer was het, 2010... dat Sven Kramer in Vancouver een verkeerde bocht reed op aanwijzing van zijn coach. En iedereen zei, ja, maar uiteindelijk is toch de atleet ook zelf verantwoordelijk voor wat hij zelf doet. Ik vind dat iets wat ongenuanceerd. Het is een samenspel, naar mijn idee, tussen de atleet en zijn begeleidingsstaf. Hoe ver je daarin kunt gaan. Vaak zijn atleten nog ontzettend jong. En ook al zijn ze begin 20, maar je hebt ook atleten die nog veel jonger zijn en dan al op wereldniveau presteren. Ja, dan vind ik dat de begeleidingsstaf daar ook een belangrijke rol in heeft te vervullen. En dat heeft ook wel iets te maken met het vorige onderwerp. Dat een coach er ook voor moet waken dat een atleet niet te ver gaat, of dat de staf niet te ver gaat. Want dan kan het ook ongewenst gedrag worden. Ja, en dan kan een atleet daar wel eens langdurig problemen van ondervinden. Ja, dat is het niet waard. Ik bedoel, uiteindelijk is sport ook maar een spelletje. En natuurlijk, de atleet wil altijd, maar er moet wel een soort countervailing power zijn om die balans goed te vinden. En als ik terugga naar de titel van mijn boek, als je de lat laag legt, ga je niet hoger springen. Dat is voor iedereen, ligt die lat op een ander level. Dat moet je uitvogelen met elkaar. En waar lag die lat voor jouzelf? Ja, nou, ik ben mijn leven lang wel bezeten geweest van mijn werk. En altijd mee bezig. En ik merk nu ik gestopt ben met werken, een van de heerlijke dingen die ik nu ondervind is dat ik niet meer de hele dag aan hoef te staan. Ik stond altijd aan. Moest je afkicken? Absoluut. Ja, ja. Ik vond het lastig. Ga je dan ook echt opnieuw nadenken over zingeving? Ja, kijk, ik zag natuurlijk dat moment aankomen dat ik met pensioen zou gaan. Nou, dat hield mij wel bezig in de jaren eraan voorafgaand. Ik zag ook wel aankomen van, nou ja, ik ga wel stoppen, maar ik ben eigenlijk helemaal niet klaar. Ik ben fit en ik ben geïnteresseerd in wat er gebeurt in de wereld. En ik wil ook nog wel een bijdrage blijven leveren op wat voor manier dan ook aan de samenleving. Dus samengevat, niet meer trekken aan organisaties, maar duwen. Ja, het geluid van je jeugd. Je wordt er meteen ontspannen van. Want het is het ruisen van water. Ja, van watervallen, van rivieren in de bergen. En van mijn jeugd was wel wat oudere jeugd. Zo tegen de leeftijd dat ik 20 werd, ging ik voor het eerst naar Noorwegen. En ik weet nog wel dat ik heel erg gegrepen was door dit geluid. Ik kon bij wijze van spreken uren op een steen zitten en naar het water kijken. En ook naar het geluid luisteren. Het heeft iets eeuwigs op de een of andere manier. Het draagt ook wel een symboliek met zich mee. Tot op de dag van vandaag, als je je zorgen maakt over de toekomst van de aarde. Ik stel me wel eens de vraag, ben ik wel een goede voorouder? Waar ik ook over heb geschreven in mijn boek, van hoe laten we de aarde achter? Dan is dit wel een geluid waar ik toch veel mee heb. De aarde zal wel blijven bestaan en het water zal ook wel blijven stromen. Daar heb ik niet zo heel veel zorgen over. Alleen de vraag is van, kunnen mensen dan nog op termijn wel leven op die aarde? Dat is volgens mij meer het grotere probleem. En ik zou het jammer vinden als die ontspanning die zeg maar dit geluid met zich meebrengt, als mensen daar geen gebruik meer van kunnen maken. Ja, want het raakt ook een beetje aan een uitspraak die je in het begin deed, van we lijken de weg naar de gemeenschappelijke basis kwijt te zijn geraakt. Ja, dat klopt. Als ik kijk naar de ontwikkeling van de samenleving, en ik wil er ook weer niet te dramatisch over doen, want het is ook al een probleem een beetje van alle tijden. Maar wat ik wel heel erg mis, in het begin van het gesprek hadden we het ook over van, hoe kun je nou grote problemen met ambitie oplossen? En één van de dingen die ik altijd heb gedaan, dat is toch het proberen van het creëren van een gezamenlijk verlangen. Ook als leider denk ik dat je daar een belangrijke rol in hebt om mensen te overtuigen, met mensen in gesprek te gaan, mensen serieus te nemen. En dan, ik noem het ook wel een beetje het kathedraal denken, een moonshot maken van daar gaan we met z'n allen naartoe. En probeer mensen te enthousiasmeren en inderdaad ervan te overtuigen van dat een goede weg is. En dat mis ik heel erg. Ik zie in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven, organisaties en instellingen, het is allemaal heel erg op de korte termijn. Ja. En dat raakt een ander punt waar ik me zorgen over maak. Dat als mensen met elkaar gaan discussiëren, het zijn bijna geen discussies meer. Je ziet het op social media, maar je ziet het ook in de talkshows, op televisieprogramma's. Dat mensen, die praten eigenlijk alleen nog maar op basis van standpunten. Dat is ook een van mijn overtuigingen, van mijn leiderschapsovertuigingen, van probeer nou te discussiëren op basis van uitgangspunten. Dan krijg je tenminste een gesprek. Als je nou al een standpunt hebt ingenomen, waarom moet je dan in godsnaam nog met elkaar gaan praten? Want dan heb je je al helemaal vastgezet in je eigen overtuiging. En is er geen enkele ruimte meer. Voor beweging. Van beweging. Laat staan dat je met z'n allen probeert een gezamenlijk verlangen te creëren. Dat vind ik heel erg jammer. Daar heb ik wel zorgen over. Wat is de oplossing daarvoor? Dat heeft toch ook wel met leiderschap te maken. Ik denk dat je leiders nodig hebt, die een beetje wegbewegen van het managen van allerlei dingen. Maar meer, we moeten meer een beroep doen op visionairs, op meer de lange termijn. De genade van de lange lijn vind ik een belangrijke. Dat zou een oplossing kunnen zijn. En dat is wat ik in de politiek mis, maar ook wel in andere sectoren in de samenleving. Dat vind ik echt, echt jammer. Ik kijk ook met van enige afstand bijvoorbeeld naar de rol en de manier waarop Mark Rutte zijn werk invult. En denk van maak nou plaats. Weet je wel, en ik wil niet zeggen dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan. Ik heb ook respect voor hem. Maar op een gegeven moment, dan heb je geen uitvoeringskracht meer. Geen executiepower. Mm-hmm. Dat zie ik bij hem gebeuren. En de mensen om hem heen, die moeten dat tegen hem zeggen. Je moet ook de kritiek om je heen organiseren. Dat is een deel van de oplossing. Zorg nou dat je mensen om je heen verzamelt die waar je naar luistert, die je serieus neemt. Maar dat lijkt groter te worden. En dat leidt ertoe dat we veel meer op de korte baan bezig zijn. En dat we ons richten op wat op social media wordt gezegd. Dat we kijken van hoe kan ik zo snel mogelijk stemmen winnen. Of hoe kan ik mijn rendement zo snel mogelijk in een bedrijf hoger maken. Dat is wat op dit moment aan de orde is. En dat is naar mijn idee niet waar de samenleving qua leiderschap op zit te wachten. En wat is de verantwoordelijkheid van de media als het gaat om het polariserende? Mensen een stem geven. Je ziet dat de samenleving heel erg fragmenteert. Dat is best wel zorgelijk. En ook de mensen die aan het uiterste spectrum zitten, links en rechts, hebben eigenlijk geen stem, worden niet serieus genomen. Er zijn natuurlijk veel mensen die hebben het goed, maar er zijn ook heel veel mensen die hebben het niet goed. Die mensen moeten ook wel gehoord worden en die moet je ook wel betrekken bij de oplossingen. En moet je iedereen een stem geven? Iedereen. Dat kun je op een vertegenwoordigende manier doen, naar mijn idee. Politieke partijen kunnen daar een belangrijke rol in spelen, maar er zijn natuurlijk veel meer maatschappelijke organisaties die daar echt wel een grotere stap in kunnen zetten dan op dit moment gebeurt. Ik snap ook wel dat door de digitalisering en de technologisering van de samenleving samenleving, want dat is volgens mij een van de aanleidingen, dat de samenleving een beetje op drift is geslagen. Hè, en inderdaad dat er alleen nog maar gesproken wordt op basis van uitgangspunten, of op basis van standpunten in plaats van uitgangspunten. Mm-hmm. En mensen reageren snel, willen van zich afbijten. En het is natuurlijk makkelijk om een berichtje op social media te zetten, op een knop te drukken en de andere kant op te kijken, hè, alsof je dat niet gedaan hebt. Maar ja, we gaan niet meer met elkaar in gesprek. Hè. Kijk, ik zie dat ook wel in de journalistiek en de praatprogramma's. Hè, dat er gewoon ook te weinig vragen worden gesteld. Het zijn vaak opvattingen die ook door journalisten worden gedelibereerd. Hè, waar dan een bron op moet antwoorden. Ja, dat is lastig. Hè, dat is lastig, maar stel gewoon een vraag. Als je met een vraagteken, dan kan iemand daar gewoon een antwoord op geven. Een open vraag? Ja, een open vraag. Dus geen gesloten vraag. Maar dat is ook wat ik ermee bedoel. Een gesloten vraag is al snel een opvatting. Mm-hmm. Ja, dan kun je als bron ook niet heel veel meer dan je gaan verdedigen en afzetten. Terwijl ik denk dat er juist veel meer ruimte moet komen voor een open debat. Want je hebt natuurlijk ook wel de manier waarop mensen naar de NOS kijken zien veranderen. Van echt als een instituut. Ja. Waar je niet over discussieert, tot aan mensen die bij de NOS werken en die de busjes moeten afplakken omdat ze haat over zich heen krijgen en die neerbuigend de mainstream media worden genoemd. Ja, nou ja dat moet je als leiding van de NOS natuurlijk ook goed over nadenken hoe dat komt. Ja, en ik vond het initiatief een paar weken geleden, geloof ik, dat een aantal verslaggevers van de NOS ook het land in zijn gegaan en in gesprek zijn gegaan met gewoon het publiek. Ja, lijkt me een deel van de oplossing. Hè. Dat zal niet alle problemen oplossen, maar dat vind ik wel heel erg goed. Want dat is een deel van hoe het komt, zeg maar. Dat er te veel afstand is komen te staan tussen de mensen in het land. Ja, en ja. Dus doe maar. Er zijn natuurlijk meer instituten, hè, niet alleen de NOS, hè, waarvan mensen denken, ach, ze doen allemaal maar en ze trekken zich toch niks van ons aan. En we worden toch niet gehoord. Mm. Hè, en dat zijn ook wel vaak vooringenomen standpunten. Hè, dat is ook zo. Maar ja, dan denk ik wel dat je als organisatie de taak en ook de publieke plicht hebt, zeker als NOS. Maar dat geldt ook voor regionale publieke omroeporganisaties waar ik zelf medeverantwoordelijk voor ben bij RTV Drenthe. Mm. Daar organiseren we atriumbijeenkomsten. Dan halen we mensen naar Assen toe en dan gaan we in gesprek, hè, met boeren, met mensen uit de culturele wereld of uit, nou ja, noem het op. Hè, om ook uit te leggen waarom we doen wat we doen. En dan, nou ja, dan kunnen we ook mensen horen. Hè. En ik denk dat soort vormen van open debat, ja, dat zouden we eigenlijk veel meer moeten toepassen. We moeten veel meer in gesprek gaan met elkaar. En we moeten ook weer een beetje leren hoe je een fatsoenlijk debat voert. In plaats van alleen maar komen tot een uitwisseling van vastgeroeste standpunten. Want dat gaat in ieder geval de oplossing niet brengen. Nee, dus een fatsoenlijk debat is uitgaan van uitgangspunten. Er is ruimte voor nuancering, open vragen. Ja, ja. Wat nog meer? Mis ik nog iets? Nou, dat zijn wel de belangrijkste. En aan het eind van de dag, dan, ja, als je alles gehoord hebt ergens, dan moet je ook wel tot besluitvorming komen. Ja, maar dan, ja, en dat, ja, respect vind ik heel erg belangrijk. Hè, dat je mensen, dat hoort ook nog wel in het rijtje, dat je mensen heel respectvol behandelt. Hè, dat vind ik een belangrijke waarde. Hè, ik heb altijd geprobeerd, en zeker naarmate ik ouder werd. Hè, want in het begin had ik daar eigenlijk ook helemaal geen idee van. Maar ik vind waarde heel erg belangrijk. Hè, dat je voor jezelf een aantal waarden formuleert. En val, dat is een soort anker, val daar dan ook weer op terug. Hè, maar uiteindelijk, ja, moet je wel in de democratie zoals wij die kennen, aan het eind van de dag met gewogen meerderheden ook wel tot besluitvorming komen. Want anders dan raakt de boel tot stilstand. En dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Want in je boek zet je dat eigenlijk tegenover elkaar. Hè? Aan de ene kant principes, aan de andere kant vaste lasten. Ja. Leg die vaste lasten eens uit. Je kan altijd wel aan je principes willen vasthouden, hè, omdat je dat vanuit je waarde vindt. Maar dat zal ook niet altijd lukken. Hè? Dus dan moet je toch op een gegeven moment moet je zeggen, nou ja, ja, je hebt natuurlijk ook andere belangen. Hè, en dat kunnen materiële belangen zijn, hè, die groot zijn. Ja, dan zul je toch iets van je principes moeten laten varen om toch ergens in het midden uit te komen. Hè, dat is een dilemma. En of een vraagstuk. Ja, en uiteindelijk verdient ieder dilemma of ieder vraagstuk natuurlijk wel een oplossing. Ja, dus alleen maar aan je principes vasthouden, ja, dat gaat natuurlijk ook niet werken. En kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Nou, ik geef er één in mijn boek. Dat is ook wel aansprekende. Dat was in 2014. Toen was ik algemeen directeur bij NOC-NSF in Sochi. In het Holland Heinekenhuis op de dag dat we de receptie hadden, de internationale receptie, en daar was de koning bij aanwezig en de koningin. En toen kreeg ik een telefoontje van een Russische collega van president Poetin wil vanavond langskomen in het Holland Heinekenhuis. En toen dacht ik, shit, dat heb ik weer. Over principes en vaste lasten gesproken. En toen was er net in de Doema een wet aangenomen die de rechten van LHBT'ers nog verder had ingeperkt. En ik had die maanden eraan voorafgaand discussies gevoerd met het COC in Nederland en met Amnesty International. En met name het COC zat er heel rabiaat in. Nou, jullie moeten die spelen boycotten, want dat kan niet, et cetera, et cetera. Nou ja, daar gingen wij niet over, daar gaat de politiek over. Hè. Dat is niet aan een sportkoepel. En op het moment dat ik die vraag kreeg, wist ik twee dingen zeker. Namelijk, Poetin komt hier om vanuit een propagandaperspectief. De eigen agenda. Agenda. En twee, ik wist ook direct, ik kan geen nee zeggen, want ik ga er helemaal niet over. Daar gaat uiteindelijk het Nederlandse kabinet over. Dus ik ging naar de koning en contact gezocht met Den Haag. En uiteindelijk, duurde niet lang, was het politieke standpunt. En dat snapte ik ook. Van ja, natuurlijk moeten we Poetin 2014, dus niet nu, maar 2014. Dat is natuurlijk wel 9 jaar geleden. Andere politieke situatie. En het kabinet zei van ja, we moeten de dialoog moeten we openhouden. Dus geachte koning, u zult hem moeten ontvangen. En ik was de gastheer. Dus daar ging ik helemaal niet over. Dus nee. Ik kon wel allemaal principes vasthouden. Maar ik snapte ook wel dat er geen andere oplossing was. Nou ja, en ik had daar natuurlijk wel een slechte nacht van. Want ik dacht van ja, verdorie, weet je wel, ik word gewoon gebruikt. Nou, dat soort dingen. Maar ja, je hoopt wel natuurlijk dat het kabinet op dat moment het juiste besluit nam door te zeggen, nou, ontvangen maar, want anders is het een diplomatieke rel en dan zijn we nog verder van huis. En dan, nou, weet je, op zo'n manier weeg je dat. Dus ik had er ook wel alle begrip voor. Maar ik voelde me er niet fijn bij. Wat is je zwakste punt geweest als leidinggevende? Dat is natuurlijk altijd lastig om dat van jezelf te zeggen. Ik wilde soms nog wel eens wat dralen met het nemen van besluiten. Dat is ook wel eens tegen mij gezegd van ja, je neemt te veel tijd. Maar dat was ook alweer een overtuiging. Ja, want je zegt ook inderdaad. Ja, neem de tijd als je haast hebt. Denk na alles maar een minuut. Al is het maar een minuut. Maar goed, daar zitten natuurlijk ook wel weer verschillende kleuren in. Dus soms had ik ook wel eens het idee, dat, ja, dat kwam ik ook echt niet uit. En dan liet ik het misschien toch te lang liggen. Terwijl de mensen die recht hadden op een besluit, zeiden van ja, neem nou een besluit, dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Ja. Maar soms waren het ook hele complexe situaties. Waar ik toch ook gewoon van vond, ja, ik moet er meer tijd voor nemen. Maar nou, dat was niet altijd even een sterk punt. Maar dat tegenover staat, als je heel snel een besluit neemt, ja, dan kun je er ook wel eens spijt van hebben. Hè, dat je te snel een besluit hebt genomen zonder dat je, zonder dat je beschikte over alle afwegingen. Dus dat vond ik. Het nemen van besluiten is überhaupt. Nou, dat is niet altijd even gemakkelijk. Ja, soms wel. Vooral de grote besluiten. Dat heb ik ook in mijn boek beschreven. Ja, die zijn heel gemakkelijk. Als je een grote reorganisatie, omdat er geen geld meer is en je moet mensen ontslaan, dat zijn de makkelijkste besluiten. Want dan is het evident. Maar het gaat vooral om de nuances. Die zijn vaak veel moeilijker. En die raken mensen dan ook persoonlijk. Dat zal iedere leidinggevende herkennen, denk ik. Ik hoorde laatst van Diederik Jekel, dat er was wetenschappelijk onderzoek gedaan, dat op een volle blaas moet je besluiten nemen. Dat schijn je hele goede besluiten te nemen. Ik hoef het gelukkig niet uit te proberen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Bruce Springsteen. Hij was in Nederland. The Rising. Waarom dat nummer? Kijk, een van de meest heftige gebeurtenissen die ik in mijn loopbaan heb meegemaakt was 9/11. En dit liedje is echt wel gekoppeld aan 11 september 2001 in New York. Het was het moment dat ik in een sollicitatiegesprek zat. Ik was toen hoofdredacteur van Nova, wat nu Nieuwsuur is. En ik was gevraagd om te solliciteren naar de post van hoofdredacteur van Studio Sport. En ik zat ergens in huis en ik reed daar weg na het gesprek. Smiddags om 3:00. En dat was 9:00 in New York. En toen hoorde ik Tim Overdiek, de toenmalige correspondent, radiocorrespondent van de NOS, met overstaande stem zeggen dat er een vliegtuig in een van de WTC-torens was gevlogen. En ik voelde direct, dat is niet goed. Nou, dus ik heb die mensen ook die daar nog over mij zaten te praten gebeld van de NOS. We moeten als de sodemiet naar de studio naar Hilversum, want dit gaat helemaal verkeerd. En ja, het was natuurlijk een ingrijpende gebeurtenis die zeg maar een kleine 25 jaar later een enorme geschiedenis met zich mee heeft gebracht. En ik denk dat dat wel heel heftig was. Ik ben een paar weken daarna, of een maand of twee daarna, ben ik naar New York gegaan als hoofdredacteur was ik ook verantwoordelijk voor alle actualiteitenrubrieken. Ik was toen voorzitter van de zogenoemde werkgroep actualiteiten. Dus ik had Twan Huis van Washington naar New York gestuurd, die dan nog net met de laatste trein kon komen. Dus het had ook een enorme persoonlijke impact op mij. Want dagen was ik niet thuis, was ik alleen maar aan het werk. En later kwam Springsteen met het album The Rising. En dit is één van de nummers die hij toen heeft geschreven, hè, door de ogen van de brandweerlieden. Nou, ik heb dat gezien toen, toen ik daar was. Toen was het gewoon één grote puinhoop. En de vlammen sloegen er niet meer uit. Maar het rookte nog steeds toen ik daar was. Dus het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En het nummer, dat gaat wel over hoe je het glas altijd half vol kunt zien. En dat vind ik mooi. Ik wankelde toen, maar ik heb wel meer gewankeld. Daarvoor, maar ook daarna. 2 jaar geleden kreeg mijn zoon, die kreeg leukemie. Dat vond ik ook heel heftig. En ja, dan wil je vloeken, weet je wel. Maar wat ik dan doe, als ik dan in de auto zit, dan roep ik Siri, speel The Rising van Bruce Springsteen. Dan zet ik hem heel hard op. En dan geeft me dat ook wel weer hoop. Hè, zoals hij ook in het nummer de lucht beschrijft. Hè, the sky. Sky of hope and glory. Sky of darkness. And sky of sorrow. Nou, dat soort begrippen gebruikt hij. Hè, lay your hands in mine. Weet je wat? Het is pak mekaars handen beet. En dat vind ik een hele mooie beeldspraak. Dus dat nummer heeft, ja, dat past wel heel goed bij die wankeling. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that grinds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on. Sky. The Rising, Bruce Springsteen. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Gerard Dielissen. En tijdens de muziek zei je zo mooi van... leg je hand in mijn hand. Lay your hands in mine. Ja, prachtige zin. Als het even moeilijk is. Je zei aan het begin, als het te lang rustig is, moet je ruzie maken. Wanneer heb je voor het laatst ruzie gemaakt? Nou, volgens mij ben ik niet zo'n ruziemaker. Het is een uitspraak van Johan Cruijff. En daar had ik wel beelden bij. En laat ik het maar overdrachtelijk beschouwen. Kijk, wat Johan daarmee bedoelde... en ik heb er ook met hem over gesproken... dat als het te lang rustig is in een organisatie... Ja, dan loop je het risico dat het een beetje gaat kabbelen. Ja, en dan moet je wel wat bedenken om de swing er weer in te krijgen. En hij deed het dan, hij bedacht dan wat en hij ging dan echt ruzie maken. Dus ik vond het om die reden wel een mooie uitspraak. Kan natuurlijk ook op andere manieren. Dat is niet helemaal mijn stijl. Maar ik begrijp hem wel goed. Dat je dan toch iets moet bedenken om te zorgen dat, nou ja, dat de golven weer wat hoger worden. Waardoor mensen geïnspireerd raken. Waardoor mensen uitgedaagd worden. Het heeft ook wel een relatie natuurlijk met de titel van het boek. Een beetje opwinding veroorzaken om ervoor te zorgen dat je vooruit komt. Daar geloof ik wel in. Dus, opschudden. Ja, noem het opschudden. Het mag, en soms is opschudden genoeg, maar soms moet je nog wat harder opschudden. En dan, ja, dan gaat het ook wel een beetje schuren. Dat heb ik wel verschillende keren gedaan met onderwerpen. Ja, ja. Ja, maar nog even over die titel van het boek. Als je de lat lager legt, ga je niet hoger springen. Geloof je er echt in dat het samen kan gaan? En een veilige werksfeer. Ja, geloof ik echt in. Ja. En echt op de toppen van je kunnen presteren. Ja, je hoeft nogmaals... en ik neem mezelf maar als maatstaf. En het is, nogmaals, het is aan andere mensen om daar een oordeel over uit te spreken... maar dat is wel mijn overtuiging. Ik denk dat je echt gewoon ambities kunt formuleren zonder dat je... en dat ook kunt nastreven, daarmee aan de slag kan gaan... Ja, zonder dat je echt een hork hoeft te zijn. Dat kan ook op een hele menselijke manier. En daar zijn talloze voorbeelden van, naar mijn idee. En er zijn natuurlijk ook talloze voorbeelden. Want ik snap je vraag dat om die reden niet goed is gegaan. Mm. Maar de kunst is juist om die ambities wel te formuleren. Want stel dat je die ambities niet formuleert... Ja, dan komt de samenleving ook niet meer vooruit. Maar doe dat dan wel op een fatsoenlijke manier. Nou, dat heb ik altijd geprobeerd. En naar mijn idee ben ik daar ook redelijk in geslaagd. Dus volgens mij kan dat echt. Maar vind je dat het puur die ene man, bijvoorbeeld in dit geval, nee, Matthijs Nieuwkijk, nee, is aan te rekenen? Nee, of is het ook gewoon de hele context en de hele druk van zo'n programma? Ook de toezichthouders, de directie of het bestuur, of in welke context dan ook, had hem daarop moeten aanspreken. Hm. En dat is niet gebeurd. Althans, ik denk dat dat niet gebeurd is. Dus ook hier zie je weer dat je altijd de kritiek van buiten je organisatie naar binnen moet halen... en dat je je openstelt voor kritiek. En dan moet je ook eerlijk in zijn. En dat is niet altijd even gemakkelijk en dat is niet altijd even leuk. Ik heb dat ook zelf meegemaakt. Ik heb ook wel voorbeelden gehad in mijn laatste periode van 12 jaar... dat mijn voorzitter Bolhuis naar mij kwam. André Bolhuis, de voorzitter, die zei van... nou, dat moet je sowieso niet doen. Dat vond ik helemaal niet leuk. Mm. Maar dat hielp me wel uiteindelijk. En dat is wel fair. En ik denk dat in dit geval bij De Wereld Draait Door niet is gebeurd. En dat ook bij andere voorbeelden, ook bij The Voice... niet in voldoende mate is gebeurd. Dat die kritiek ook daadwerkelijk werd gebruikt om ervoor te zorgen... dat vormen van grensoverschrijdend gedrag in deze mate niet zouden kunnen plaatsvinden. Want je zegt het een paar keer ook in je boek, hè? Van je moet buiten naar binnen halen. Ja, ja. Kijk, als je in je eentje in een verticale koker terechtkomt... en je denkt dat je alles goed doet... en je laat geen invloeden van buiten af... ja, dan kom je in een tunnel terecht. Ja, dan denk je dat je het goed doet. Dat zou, nogmaals, ik heb hem niet gesproken... maar dat zou met Matthijs gebeurd kunnen zijn. Want hij wilde uiteindelijk toch het beste televisieprogramma maken. Ja. Maar je moet wel die kritiek van buiten naar binnen halen. En daar moet je open voor staan. Dus dat moet je organiseren. Nou, dat heb ik altijd wel geprobeerd. En daar word je altijd beter van. En altijd wijzer van. Dat is natuurlijk iets wat veel leidinggevenden denk ik lastig vinden. Ja, maar toch moet je het doen. Ik citeer ergens aan het einde van het boek ook de voormalige premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern. Ik zag een documentaire op Netflix en ik was daar zeer van onder de indruk. Dat zij zei ook, ik hoef niet altijd voor op te staan. Ik kan ook in het midden gaan staan en om me heen gaan kijken. En die invloeden die ik om me heen zie, die gebruikt het dan weer uiteindelijk in de wijze waarop ik politiek bedrijf. Nou, dat vond ik een hele wijze van iemand die ook nog niet zo heel erg oud is. Een betrekkelijk jonge politica. Maar dat vond ik een heel wijs inzicht. Dus dat kan. En je ziet toch wat ze uiteindelijk bereikt heeft. En dat ze uiteindelijk is gestopt, dat is haar persoonlijke afweging. Maar die begrijp ik ook nog wel weer. Weet je wat, dat is ook leiderschap. Want je geeft eigenlijk 15 leiderschapslessen in je boek. Welke van die 15 lessen had jij graag zelf willen horen toen je net begon als leidinggevende? Kijk, een van de lessen die ik zelf wel vrij snel geleerd heb, laat ik daarmee beginnen. Dat geeft me ook nog even tijd om na te denken over het antwoord op jouw vraag. Is dat toen ik vrij jong chef nieuwsdienst werd bij het Utrechtse Nieuwsblad. Toen was ik 27 of zo. Het overviel me ook een beetje. Ik heb dat beschreven. Toen zei de adjunct hoofdredacteur van de krant, Tony van der Meulen, hij zei, je moet ervoor zorgen dat je een aantal mensen buiten de redactie hebt, dat als je ergens mee zit, of je baalt ergens van, of je kan er niet uitkomen, maar die je kunt aanspreken. Nou, dat was eigenlijk het van buiten naar binnen halen. Dat was een hele wijze les die ik toen al leerde en die ik eigenlijk altijd heb toegepast. Een les die ik wel eerder had willen leren, zitten misschien meer op het gebied van reputatie. Want dat heb ik al gaandeweg geleerd. Hè? Van hoe ga je nou om met reputatie? Je hebt toch de neiging, als je een onderwerp hebt waarmee de reputatie van jezelf of van je organisatie waarvoor je werkt, om dat klein te houden. Ik heb inmiddels ook wel geleerd, dat moet je niet doen. Wees er nou transparant over, vertel nou gewoon het verhaal. En dat ben ik later wel gaan doen. Ook als het slecht gaat. Ook als het slecht gaat. Weet je wel, wat heb je nou te verbergen? Ik heb in de tweede helft van mijn loopbaan heb ik altijd gezegd, ik heb ook nooit geheimen, weet je wel. Als mensen dingen willen weten, met ondernemingsraden, met de redactieraden, ik vertelde gewoon alles. Tenzij het persoonlijke belang van een individu betrof. Weet je wat, dan kon dat schadelijk zijn. Maar dan legde ik dat uit. Of ik nam een voorzitter van een ondernemingsraad in vertrouwen. Ik zei, ik wil het je wel vertellen, maar dan moeten we wel afspraken over maken. Want anders gaat het persoonlijk belang van het individu, waar op dat moment dan blijkbaar een discussie over is. Dat soort dingen had ik ook wel eerder willen leren. Want daar ben ik wel een paar keer ook, dat heb ik ook beschreven, daar ben ik wel een paar keer mee op mijn plaat gegaan. Dat ik te veel vertrouwen had, dat ik, het hoort zo. En dan uiteindelijk moest ik daar dan toch de rekening voor betalen. En denk dat had ik wel anders kunnen doen. Aan welk voorval denk je nu dan? Ik moet nu denken aan een voorval toen ik hoofdredacteur werd bij de Apeldoornse Courant. Dat ik van tevoren, ik was toen redactiechef bij het NOS Journaal. En de voorzitter van de redactieraad die vroeg mij van, goh, kunnen wij een kop koffie drinken? En dat deden we met z'n tweeën. En dat was een heel prettig gesprek. Maar uiteindelijk moest ik ook een reorganisatie doorvoeren. En toen ving hij mij op woorden die ik in dat gesprek had gezegd, waarvan ik me oprecht niet kon herinneren dat ik dat gedaan had. Weet je wel, dus ik had me niet moeten laten verleiden om in zo'n vertrouwelijke setting bij hem thuis notabene een kop koffie te gaan drinken. Dat heb ik daarna ook nooit meer gedaan. Dus dat was voor mij ook wel een les van ik moet ook wel, als ik uiteindelijk eindverantwoordelijk ben, dan moet ik ook wel een beetje afstand houden van mijn medewerkers, om ervoor te zorgen dat ik uiteindelijk wel de besluiten kan nemen die ik uiteindelijk ook moet nemen, omdat ik daar nu helemaal verantwoordelijk voor ben. Je bent een onbaatzuchtig mens en je wilt ook graag mensen bij elkaar brengen. En dat doe je op een hele bijzondere manier. Dus je kunt wel zeggen dat je een buitengewoon succesvolle loopbaan achter de rug hebt. Het aardige is dat je daar ook weer op dit terrein nooit over opschept, want je bent de bescheidenheid zelf. Wat je al die jaren ook heeft gekarakteriseerd is wat ik maar even noem professionele onrust. Je was altijd op zoek naar iets nieuws. Je was nooit tevreden met hoe de dingen waren. En dat heb je eigenlijk ook gecontinueerd nadat je gepensioneerd bent. Want je bent ermee opgehouden, maar je bent er eigenlijk ook niet meer opgehouden. Ik vind het hartstikke leuk om daar een onderdeel van te zijn, want wij zijn met elkaar begonnen met fietsen. Onze Giro hebben we hem gedoopt. En we zijn begonnen in Como. We zijn de hele oostkust van Italië langs geweest. De voet doorgereden. En nu zijn we tenslotte Sicilië ook nog rond geweest. Ik kijk er naar uit om de rest van die periode ook weer met jou door te maken. Je bent een bijzonder mens. Ja, stopt opeens. Dit was Oege Boonstra. Ja. Dat zegt hij mooi. Ja. Ik denk dat ik me daar wel in herken wat hij zegt. Ja. Ook blij met zijn woorden. Eén levensles die je hebt opgedaan tijdens het fietsen? Er zitten ook een hoop levenslessen in, hè? Ja, ja, nou ja, een levensles is... neem ook de tijd om te genieten. Hè? En niet altijd maar te rennen. Ik zei dat ook al eerder in dit gesprek. Dat in deze nieuwe levensfase moet je daar ook ruimte voor maken. En toen Oege mij vroeg of ik zin had om mee te fietsen. Het was zijn idee, 2 jaar geleden. Zei ik, oh ja, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Ik zat nog helemaal in de flight-and-fight-modus. En ik denk, dat moet werken, moet dit, moet zo. Dat kan allemaal niet. Nou, een keer een etappe. Maar toen zei Kaya, mijn vrouw, van, als je dat nou leuk vindt, waarom duurt het dan niet? Je hebt er straks de tijd voor. Nou, ik kon me daar totaal geen voorstelling van maken. Maar uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. En daar gingen wel een aantal weken overheen. En nu we aan het fietsen zijn, ja, het is een cadeau. Het is absoluut een cadeau. En dat kun je jezelf geven. Dus dat is wel een mooie les, ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Ja, ik heb wat meegenomen. Dat zal ik even pakken. Ja. Oh, een giraf. Dat is een giraf. En je denkt, ja, een giraf. Wat moet ik nou met een giraf op deze presentatietafel? Ik heb deze giraf gekregen bij mijn afscheid van de NOS toen ik... Ja. Ik ging als directeur, dat is nu 13 jaar geleden. En die kreeg ik van de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur, van Henk Haaghoort. En die had er een heel verhaal bij. En het is ook wel een beetje een mythologisch verhaal. Hij probeerde mij te karakteriseren met een aantal dieren. En ik pak nu even die giraf eruit. En dat vind ik wel mooi, omdat die giraf die heeft natuurlijk een lange nek. En de giraf is gracieus, maar heeft ook overzicht. En dat is wat hij toen vertelde. En ook, het is ook een geduldig dier. Dat vertelde hij toen. En nou ja, ik zat te denken van, nou ja, wat wil ik nu wel loslaten? Nu ik in deze nieuwe levensfase terecht ben gekomen, ja, is het niet meer nodig om altijd even geduldig te zijn, altijd bezig te zijn met je werk, altijd het overzicht te behouden. Ik zit nu eigenlijk in een andere fase. Ik dacht, nou, het is eigenlijk wel een mooi idee om dat los te laten, maar ook wel met de boodschap naar andere mensen die leiding geven. Denk eens wat meer aan de giraf. Ga er eens wat meer boven staan. Probeer het overzicht te... Probeer te relativeren. Probeer mensen aandacht te geven. En ook vanuit de hoogte met zo'n lange nek. Probeer ook eens naar boven te kijken, naar dat moonshot. Hoe kunnen we nou een gezamenlijk verlangen creëren? Dat hoort allemaal wel bij dat beest. Dus ik vond het wel een mooi symbolisch gebaar om deze hier in het Loslaatmuseum achter te laten. Mooi. Voor de hoogste blaadjes gaan. Ja. Niet voor het laaghangende fruit. Zo is het ook. Ja, daar zit ook ambitie in zo'n beest. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Jij mag ook iets uitkiezen. Iets wat mijn andere gasten hebben achtergelaten. Dit boek van Pim Lammers, Ik denk dat ik ontvoerd ben, en andere gedichten, is achtergelaten door Sam Jansen, zanger. En een game, The Legend of Zelda. Zit nog helemaal in plastic. Ik zie het, ja. Nou, ik denk dan toch dat ik ga voor het boek van Pim Lammers. Pim Lammers, ja. Lijkt me leuk, want ik heb de rust om te lezen. En hij is natuurlijk veel in het nieuws geweest ook de afgelopen periode. En ik heb toen ook wel eens gedacht van, ik zou eigenlijk eens wat van moeten lezen. Hè, want ik blijf natuurlijk nieuwsgierig. Hè. Dat is overigens een giraf ook. Hè. Dus ook, kijkt ook overal blijft rond. Blijft ook nieuwsgierig. Ja, dus dat past dan wel het beste, denk ik. Alsjeblieft. Dankjewel. We eindigen met De Liefde. En jij zei dat moet zijn Tsukiro met Cozy Celeste. Waarom dat nummer? Dat is een nummer wat wel een nummer van mij en van mijn vrouw, van mijn lieve vrouw Kaya is. Dus als we dat nummer horen, dan... Ik ben gescheiden aan het begin van het vorige decennium en opnieuw getrouwd. En dit is wel ons liefdesliedje. Het is niet een liedje wat op één bepaald moment zeiden van, nou, dat is het. Maar het is een beetje ontstaan. Het is Italiaans. Nou, je hebt net gehoord van Oege Boonstra. We hebben wat met Italië. We skiën er veel. Ik ben er nu aan het fietsen. Het komt allemaal een beetje bij elkaar. En het is een heerlijk liedje dat... Als we dat horen, dan Leo Hands in Mine, Bruce Springsteen, komt er ook weer een beetje. En dan doen we dat en dan hebben we het goed. Dankjewel, Gerard Dielissen, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op social media. @MishaBlok. NPO Radio 1.